Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 31 października. Minęła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, trzeba określić jako wojnę, mówi wiceszef MSZ. W Krakowie dziś uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Przed silnym wiatrem w południowej Polsce ostrzegają synoptycy. Turecki MSZ zarzucił Izraelowi zniszczenie finansowanego przez Ankarę szpitala w Strefie Gazy. Turcja potępiła zbombardowanie kliniki będącej jedyną placówką w regionie, gdzie leczono pacjentów chorych na raka. Do zarzutów na razie nie odniosły się siły obronne Izraela. Wczoraj premier Benjamin Netanyahu powiedział, że nawet w najbardziej sprawiedliwych wojnach padają cywilne ofiary. To, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, trzeba określić jako wojnę, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Trudno to nazwać inaczej niż wojną. Mamy do czynienia dzisiaj z atakami ze strony Izraela na Strefę Gazy. Oczywiście zrozumiałe jest to, że Izrael chce się bronić i że chce odsunąć od siebie to zagrożenie terrorystyczne. Natomiast jednocześnie też, jak pojawiają się informacje o ofiarach cywilnych, o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego, to też jest to bardzo, bardzo niepokojące. Ministerstwo Zdrowia Gazy prowadzone przez Hamas podało, że w czasie walk pomiędzy Hamasem a Izraelem trwających od 7 października zginęło ponad 8 tysięcy osób, w tym ponad 3 tysiące dzieci. Izrael poinformował, że w czasie ataku terrorystów z Hamasu 7 października zginęło 1400 osób, a 230 zostało wziętych do niewoli. O godzinie 13 w Kościele Mariackim w Krakowie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Pani doktor była niezmordowaną obrończynią życia, powiedział ojciec Andrzej Derdziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i promotor doktoratu honoris causa Wandy Pułtawskiej. Była bardzo wrażliwa na ludzką biedę, zwłaszcza tych najmniejszych, a więc dzieci, które były zabijane w łonach matek, ale także ludzi chorych, poranionych, nawet gdy miała już prawie 100 lat. Gdy dzwoniłem do niej do Krakowa i mówiłem, że przyjadę, to ona mówiła: poczekaj, muszę zobaczyć do kalendarza, czy mam wolne, bo przyjmuję jeszcze ludzi, którzy przychodzą z prośbą o pomoc, taką psychologiczną, psychiatryczną. Wanda Pułtawska zmarła w nocy z 24 na 25 października w wieku 102 lat. Uroczystości pogrzebowe przyjaciółki i współpracowniczki Jana Pawła II rozpoczną się na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie o godzinie 16. Będą miały charakter państwowy. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. Dziś rozpoczyna się dwudniowa kwesta na warszawskich Powązkach. W 49. zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Charakterystyczny dźwięk monet brzęczących w puszkach zrobionych ze starych wojskowych menażek dziś znów zabrzmi na warszawskich Powązkach. A na cmentarnych alejkach można będzie spotkać kwestujących znanych aktorów czy dziennikarzy. Zapraszam Was serdecznie. Powązki to jest najwspanialszy zbiór polskiej rzeźby na otwartym powietrzu. Mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. W czasie zaborów nie można było stawiać pomników na ulicach Warszawy, to można było na nagrobkach tych osób chowanych tutaj na Powązkach. Co roku dzięki hojności kwestujących udaje się odrestaurować około 10 do kilkunastu nagrobków. Chyba najfajniejsze jest to, że... Mówi konserwator Dorota Rudzińska. Że się czasem robi coś z niczego, że czasem jest kupa kamieni, z której się robi fajny obiekt. A odwiedziny na cmentarzu Powązkowskim są też okazją do podziwiania kolejnych uratowanych dzieł polskiej rzeźby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed silnym wiatrem w południowej Polsce ostrzegają synoptycy. Najsilniej powieje wysoko w górach, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Wiatr, który będzie wiał z prędkością średnią do 45 km na godzinę w obszarach podgórskich, a w porywach do około 75 km na godzinę. Wysoko w górach porywy od 90 do nawet 110 km na godzinę. Grzegorz Walijewski dodał, że przez Polskę przejdzie front atmosferyczny, który miejscami przyniesie intensywne opady deszczu. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Tam spadnie do 10 mm. Opady deszczu również obserwowane będą w województwie lubuskim, wielkopolskim, ale również kujawsko-pomorskim, północnej części Mazowsza oraz na Warmii i na Mazurach. Przelotnie popada także w Dniu Wszystkich Świętych, głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Na koniec 100 lat od Polskiego Radia. 85 lat kończy dziś Bogdan Łazuka, znany i ceniony aktor i piosenkarz. Zagrał w takich filmach jak Nie lubię poniedziałku, Małżeństwo z rozsądku, Przygoda z piosenką czy Halo Szpic Wródka. W swoim repertuarze ma kilkadziesiąt piosenek, z których większość stała się przebojami, między innymi tę nagraną przed Mistrzostwami Świata w 82 roku w Hiszpanii ze słynnym tekstem Entliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wiem. Nie wiem nikt. Jako piosenkarz Bogdan Łazuka wykonywał przeboje międzywojenne, piosenkę liryczną i współczesne gatunki rozrywkowe. W 2013 roku został uhonorowany złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wszystkiego najlepszego. A we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami na południu dość silny, porywisty, również nad morzem. Może nieco mocniej wiać, więc tutaj należy na przykład zabezpieczyć rzeczy na balkonie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosło. W tej godzinie wybierzemy się m.in. do Krakowa. Kraków, wiadomo, kojarzy się ze smokiem wawelskim, ale do towarzystwa także pojawi się mamut. Tak jest. Czy smok, czy mamut? Co państwo wybieracie? To jedno z tych pytań, ale druga sprawa to Światowy Dzień Rozrzutności, a z drugiej strony Światowy Dzień Oszczędzania. Co wybrać? Jak się odnaleźć w tych świętach? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I hate the world today. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kończę akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, po drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. A wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam. Czasem za to płynie szampan i jest bar. I nie będę i nawet nie chcę. Mamut na rolkach w Krakowie. Taką atrakcję widziały osoby spacerujące po krakowskich błoniach. Pan Maciej Trifonidis przebrał się za prehistoryczne zwierzę, aby promować znaleziska w Krakowie archeologiczne. W okolicach Kopca Kościuszki znajduje się bowiem największe w Polsce i Europie cmentarzysko mamutów, gdzie leżą szczątki około 120 zwierząt, a o tym wie jedynie garstka osób, więc warto wypromować to archeologiczne znalezisko, mówi autor tego pomysłu, tej akcji, czyli Maciej Trifonidis. Znajdujemy się na krakowskich błoniach i pan jest w takim nietypowym stroju mamuta. Dlaczego? Powoli się przyzwyczajam do tego stroju, wręcz staje się już chyba mamutem. Maciej Trifonidis. Od kilku tygodni prowadzimy kampanię taką promującą, bardzo istotną rzecz, w moim odczuciu rzecz niezwykłą. W 1967 w Krakowie odkryto największe paleontologiczne wykopalisko dotyczące mamutów na świecie. Znaleziono tam szczątki, kości i zęby 113 mamutów, co świadczy o tym, że tych mamutów znacznie więcej było. Czy mogłabym podtrzymać tą głowę? No ależ oczywiście, już zdejmuję, proszę. Wow, głowa. Jaka ciężka, faktycznie. Ciężko musi być jeździć, duża, prawda? Dostojna i mądra, bo to mądry mamut, więc dużą ma głowę. Co tutaj na tych błoniach się dzisiaj działo? Pomysł był taki, żeby skoro przywdziałem ten strój mamuta i staję się powoli mamutem, to też tego mamuta chciałem czegoś nauczyć, a bardzo lubię jeździć na rolkach. I taką formę happeningu przyjęliśmy, że jeździłem dzisiaj rano po błoniach krakowskich na rolkach. Spotyka się to z bardzo ciepłym przyjęciem. Dzieciaki to lubią, dorośli się uśmiechają. W ogóle jest to taki element pozytywny. Jak w ogóle zorientowano się, że tutaj w Krakowie takie cmentarzysko jest? Kto je odkrył? Nazywam się Wiesław Krzemiński, jestem profesorem nauk przyrodniczych, biologicznych. Historia jest dosyć zabawna, ponieważ to jest miejsce przy kopcu Kościuszki. To każdy w Krakowie wie, gdzie jest kopiec Kościuszki. W 1967 roku jakiś prominent partyjny krakowski postanowił wybudować sobie willę z górze, prawda, piękny widok na Kraków. Sprowadził jakiś spychacz. Zaczął plantować, wyrównywać teren i zgarnęli te kości, które zaczęły spadać to na domy poniżej. Ten strój jest bardzo puszysty. Mogę dotknąć? Tak, proszę bardzo. Nie będzie słychać? Nie będzie słychać, ale zapewniamy, że jest ciepło, nie ukrywam. W tej głowie długo nie da się wytrzymać. Około 25 tysięcy lat temu mamy ślady obozowisk, gdzie ci ludzie specjalnie przychodzili na kilka tygodni. Oni czekali, aż te mamuty przychodziły, polowali na nie. Krakowianie czy turyści o tym wiedzą, że mamy tak cenne cmentarzysko w naszym mieście? Właśnie nie. Chodzi mi o to, żeby za kilka lat, a może za rok, jeżeli zadamy pytanie kolejnym 100 osobom, albo nie wiem, niech to będzie 1000 osób, czy wiedzą o krakowskich mamutach, to żeby już wszyscy odpowiedzieli, że tak. Pytanie, czy mamut jest w stanie zdeklasować smoka wawelskiego? No, smok jest bardziej spektakularny, bo zieje ogniem. A mamut tak sobie po prostu leniwie przechadza się. Chociaż jeżeli dzisiaj mówiliśmy o trendzie bycia ślimakiem, to może i mamut, a właściwie mamucie tempo pasuje do tego nowego modelu. A tak zupełnie poważnie, to na przejazd z mamutem na rolkach wybrała się Elżbieta Raczyńska. Mówiliśmy o podejściu do pracy, ono się zmienia, także jeśli chodzi o tempo i zapał. Zmiany dostrzegają naukowcy, ale także pracodawcy i rekruterzy. Tutaj mowa o przedstawicielach pokolenia Z. Nie jestem pewien, mówię, kiedy pracujesz dla pieniędzy, budujesz swoje własne więzienie. I faktycznie motywacja materialna, finansowa jest marną motywacją. I tutaj pojawia się określenie, które dość przeminęło, czyli powołanie. Można być adwokatem z powołania, lekarzem z powołania, ale można również być robotnikiem z powołania. I druga maksyma mówiąca o tym, że kiedy kochasz to, co wykonujesz, nie przepracujesz ani jednego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Snail Job to jedno, ale w Polsce znane jest od lat określenie niebieski ptak. Uchylanie się od porządnej pracy, bycie tak zwanym niebieskim ptakiem, chyba nie ma przynależności wiekowej. Przecież na zachodzie 40-50 i wyżej latkowie wegetują nierzadko przy rodzinach. W mojej rodzinie chłopak 24-letni bawi się w artystę. Nie studiuje, nie pracuje. Ma to chyba w genach, bo jego ojciec na początku małżeństwa, mając kilkoro dzieci, nie skarał się pracą zarobkową. Później jednak, o dziwo, zrobił maturę, znalazł pracę, skończył studia magisterskie. Po prostu dojrzał. Może to jest właśnie kwestia dojrzałości. Cieszę się, bo okazuje się, że dla każdego jest jeszcze jakaś szansa, że nie można tak przekreślać ludzi. Ja też czasem bywam artystą, ale przychodzę do pracy mimo wszystko. To tak odnośnie tego telefonu. To Włosi tak chyba lubią, nie? Z mamusią mieszkać już nawet po 40. No bo wiadomo, u mamy najlepiej. Zapraszamy do reklamy.

To już 12 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie syna. Policja apeluje do mieszkańców Trójmiasta o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejony nekropolii przez tereny leśne. Chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, gdzie koncentrują się działania służb, mówi komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Wczoraj Interpol wystawił czerwoną notę za Grzegorzem Borysem. To oznacza, że jest poszukiwany na całym świecie i że jest bardzo niebezpieczny. Rusza słynna kwesta na warszawskich Powązkach. W 49. zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Co roku zebrane fundusze pozwalają uratować kolejne zabytkowe nagrobki. Inicjatorem kwesty był w 75. roku Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta i krytyk muzyczny. W tym roku do kwestowania zaproszono około 350 osób. Pełen serwis o 9.00. Trójce o poranku i Mateusz Warianka. Tak jest, zapraszam. Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła udział w tenisowym turnieju WTA Finals w Cancun. Wiceliderka światowego rankingu wygrała z Czeszką Marketą Wondrouszową 7-6 i 6-0. W innym meczu tej grupy Amerykanka Coco Gauff pokonała 6-0 i 6-1 Tunezyjkę Ons Jabeur. Tymczasem Hubert Hurkacz rozpoczyna zmagania w turnieju ATP w Paryżu. W pierwszej rundzie rywalem Polaka będzie Amerykanin Sebastian Korda. Szanse Hurkacza w turnieju ocenia były znakomity tenisista Wojciech Fibak. Jeżeli jakoś przebrnie pierwszą rundę w Paryżu, bo to jednak znowu zmiana po Szanghaju, pamiętamy co się stało z Hubertem w Tokio, to też mu życzę powodzenia w Paryżu, no a Hubert jak wiemy ma bardzo trudną pierwszą rundę, bo 11 miejsce w rozstawieniu nie daje mu wolnej rundy. Trudny mecz z Amerykaninem czeskiego pochodzenia, Sebastianem Kordą, szczególnie, że Hubert niby też wolne warunki, hala, podobna szybkość piłki, ale zawsze są jakieś różnice, trzeba się aklimatyzować. Spotkanie Hurkacza z Kordą rozpocznie się około 12.30. Argentyńczyk Lionel Messi otrzymał złotą piłkę, czyli nagrodę dla najlepszego piłkarza minionego sezonu. Zdobył to trofeum po raz 8 w swojej karierze. O szczegółach ze stolicy Francji Stefan Forcer. Leo Messi był wielkim faworytem tegorocznego plebiscytu. Jak przypomniano podczas gali w paryskim Teatrze Châtelet, w minionym sezonie Argentyńczyk zdobył z reprezentacją Mistrzostwo Świata i został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu w Katarze. Strzelił w nim 7 bramek, w tym 2 w finale. Do lata Messi grał we francuskim Paris Saint-Germain, z którym wywalczył Mistrzostwo Francji. Potem przeniósł się do amerykańskiego Interu Miami, co zdaniem obserwatorów zwiastowało bliski koniec jego kariery. Po otrzymaniu trofeum Messi powiedział, że nie wie jeszcze, kiedy pożegna się z futbolem. Kolejne miejsca w rankingu France Football zajęli Erling Haaland i Kylian Mbappé. Robert Lewandowski zajął 12 miejsce. Złotą piłkę kobiet zdobyła Ataina Bonmati z Barcelony. Argentyńczyk Emiliano Martinez został wybrany najlepszym bramkarzem. Nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika otrzymał pomocnik Realu Madryt Jude Bellingham. Strzelcem roku został napastnik Manchesteru City Erling Haaland. Nagrodę za najlepszą inicjatywę społeczną otrzymał Brazylijczyk Vinicius. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dzisiaj pochmurno z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na południu kraju. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami na południu dość silny. 25 minut pozostało do godziny 9, pora na trójkę. Jeśli Państwo szukają najnowszego zestawienia, to zapraszamy lpt.polskieradio.pl. Teraz miejsce 7. Jaggera absolutnie nie pasuje do określenia Snail Girl. Proszę Państwa, zamiast szaleńczego tempa i nadgodzin w pogoni za sukcesem, wolą spokojnie, systematycznie, by nie powiedzieć lamazarnie, wykonywać swoje obowiązki. To najnowszy trend, jeśli chodzi o niektórych przedstawicieli pokolenia Z. Skąd to się wzięło? Państwa komentarze. Jest coś takiego jak kumulacja kapitału, tak? Czyli oni nie muszą startować od poziomu swoich rodziców, bo już dostaną pewien dobry start, nazwijmy to, opierając się na kapitale czy majątku zgromadzonym przez swoich rodziców. Tylko to jest jedno błędne założenie, że im gorsze i bardziej niewydolne są systemy emerytalne, tym więcej ci rodzice z tego zgromadzonego, skumulowanego kapitału skonsumują. No i ciekawe, ile latorośl wypracuje. To ja jeszcze wrócę może do Micka Jaggera. Uważam, że w jednym jest systematyczny, dostarcza naprawdę pięknych kawałków i potrafi żyć po swojemu. To trochę taki model, o którym każdy marzy, prawda? Więc cóż, Mick Jagger to w kontekście listy, a w kontekście spraw bieżących Salon Polityczny Trójki zbliża się do nas o 8.45. Dzisiaj audycję prowadzi Karol Gnat, a gościem będzie Adrian Zandberg z partii Razem. Bye. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony poranek. Michał Jakubik, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna, Radosław Namęcz, Piotr Firan, kłaniamy się nisko. I dobrego dnia życzymy oczywiście i proszę zostać z nami. Salon Polityczny Trójki, czyli rozmowa przed nami. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu, a moim gościem jest dzisiaj Adrian Zandberg, poseł partii Razem, Lewica, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo, proszę Państwa, się mówi na temat tego, jak wyglądają rozmowy na opozycji demokratycznej, jak Państwo sami się nazywają. No wiadomo już, kto będzie premierem, jeśli taka będzie wola. To Donald Tusk. Chciałem Pana zapytać, jakie są mocne strony Donalda Tuska, skoro Państwo zdecydowali, że on poprowadzi przyszły rząd. Panie redaktorze, niewątpliwie Donald Tusk ma w tych wyborach silny mandat, który dostał od wyborców, którzy na niego zagłosowali, ale kluczowa sprawa to nie są silne strony tego czy innego polityka, tylko czysta arytmetyka. Co to znaczy czysta arytmetyka? Nie, no to musi być jakiś człowiek przywódczy, lider, ktoś, kto ma charyzmę, żeby przekonać 7 chyba partii, tak, na opozycji. Kończą się czasy jednowładztwa w polskiej polityce. Myślę, że ostatnie 8 lat wszystkich w Polsce chyba już nauczyło tego, jakie są złe strony tego, że całość władzy skupia się w jednym ręku. I myślę, że dobrze, żeśmy wszyscy jakąś naukę wynieśli z tego, co przez te lata w Polsce się działo, bo nie działo się dobrze między innymi dlatego, że zamiast naturalnych mechanizmów demokracji parlamentarnej, w których pomysły, koncepcje, propozycje ucierają się w sporach i negocjacjach. Mieliśmy już tu jedno centrum decyzyjne, które traktowane było niczym papież. Tak, mamy, to już zostawmy. Więc tego już nie będzie. To się 15 października tak, już nie ma. I właśnie o tym mówię. Mówię to o tym dlatego, że pobrzmiewa w tym pana pytaniu taka nuda. A może i nuda. Nie, no gdyby to nuda, to nie odważyłbym się w ten sposób skomentować. Nuta takiego sentymentu właśnie za jednym silnym liderem, który wszystko trzyma w mocarnej pięści. Tak nie będzie. I to dobrze, że tak nie będzie. Bo demokracja parlamentarna to jest zdecydowanie lepsza forma sprawowania władzy. Podziwiam umiejętność rozpoznawania myśli interpretacji, panie redaktorze, to pod tym względem no dobra, obydwaj tutaj. Teraz jak już całkiem poważnie. Do popisu. Dlaczego Donald Tusk? No, ponieważ taką decyzję podjęła większość partii, które będą konstytuowały nową większość. A w czym gorszy byłby Adrian Zandberg? Ale panie redaktorze, realistycznie, tak? To znaczy jest tak, że ma jakby nasze podejście jako Razem tutaj, żeby była też jasność, tak? To wszyscy wiedzą, że mówiliście trochę te wybory jako Lewica, bo straciliście akurat, jeżeli chodzi o Razem, to akurat Razem ma więcej mandatów niż w poprzednim parlamencie, ale ja nie o tym. Panie redaktorze, rozumiem, że pije pan do tego, że Donald Tusk pewnie nie jest wymarzonym premierem partii Razem. To jasne, to oczywiste. Natomiast my umiemy liczyć i słyszymy deklaracje ze strony Platformy, ze strony Trzeciej Drogi, ze strony PSL-u, które wcześniej były sceptyczne wobec kandydatury Donalda Tuska, ale teraz uznały, że chcą, żeby Donald Tusk był premierem. Czyli tak, wy swoim wyborcom powiecie, kochani, to nie jest nasz wymarzony premier, ale umiemy liczyć. No i to odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. No ja też jestem realistą, wiem, że parlamentarzystów Razem jest 9, tak? A nie 90. Ale 9 to jest więcej niż 2, prawda? Więc po prostu oceniam realistycznie to, jaki jest arytmetyczny rozkład w nowym parlamencie. Jasne. I tyle, w związku z czym oczywiście Razem nie będzie się w tej sprawie rzucało rejtanem. Czy już jest wspólny program koalicji rządowej, w skład której wejdzie tych 9? Trwa praca nad tym i ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Znaczy, traktujemy te negocjacje bardzo serio i bardzo uczciwie. Dobra, a to znaczy, że trzeba dać ludziom nic pracować. Nic nie było dogadane przed wyborami, poza tym, że odsunąć PiS od władzy. Ale to jest naturalna sprawa, że koalicje rządowe tworzy się wtedy, kiedy wiadomo, jaki jest rozkład głosów w nowym parlamencie. Pańskie koleżanki mówią tak, w sprawach kluczowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, praworządności, praw człowieka, części rozwiązań gospodarczych, naprawy finansów publicznych czy pieniędzy z Unii, od dawna jesteśmy dogadani. Jeżeli chodzi o kwestie związane z naprawą praworządności, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, jeżeli chodzi o odzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, to tutaj jest ewidentna zgodność, ale wie pan, to są rzeczy, które widać w tym zakresie nawet bez wsiadania do bardzo forsownych negocjacji. No bo one po prostu są. Natomiast chcę odpowiedzieć panu na pytanie a propos tego, jaki jest sens takiej oto procedury, że najpierw są wybory, później zaczynają się rozmowy. No bo po prostu wtedy dopiero widać, czy ukształtowała się, czy jest możliwa taka czy inna finalna większość rządząca, taki czy inny kształt rządu. To jest, to tak działa w każdej demokracji parlamentarnej. Tutaj nie ma niczego zaskakującego, ani innego niż inny kraj. Proszę państwa, gdyby się okazało, że część obietnic, które składała Lewica, nie znajdą się po prostu w programie przyszłego rządu, no to proszę nie być zaskoczonym, no bo tak wygląda demokracja parlamentarna. Panie redaktorze, kształt tej umowy, która będzie podstawą do tego, żeby budować przyszły rząd, zostaje wypracowany przez ten zespół, który w tym momencie po prostu nad tym pracuje. A ile osób pracuje nad tym? Są przedstawiciele. Czyli po jednym partii, po dwie osoby z każdego bloku politycznego. Dobra. Natomiast nas reprezentuje posłanka Marcelina Zawisza i ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Trzeba pozwolić ludziom, którzy usiedli, żeby skonfrontować te programy i po prostu przepracować je dział po dziale. Czyli super, że prezydent daje wam trochę czasu na to, żebyście wypracowali. Ja podchodzę do tego ze spokojem. Jeżeli pan chce mnie zapytać, czy dyskusje dotyczące tego, czy Mateusz Morawiecki dostanie... Pudło, nie chce panu o to zapytać. Chcę zapytać z tym spokojem, stąd mnie zaciekawiło. Lecę dalej z moją nudą i nutą. Które obietnice wyborcze znajdą się w takim razie w programie? Na których szalenie by państwu zależało? Ale... Panie redaktorze, to, na czym nam zależy, naprawdę nie są rzeczy zaskakujące, bo my żeśmy to samo mówili w trakcie kampanii i to samo będziemy mówili także po wyborach. Dobra, ale już wiemy, że nie wszystkie się zmieszczą do tego programu. A co się zmieści, to będziemy wiedzieli wtedy, kiedy zakończą się... Ale taki, który się musi pojawić, no. Jest bardzo prosta i dobra zasada i tą zasadą jest to, że jeżeli zespół negocjacyjny wchodzi za drzwi, żeby rozmawiać po prostu z dobrą wolą o tym, żeby sprawić, wypracować porozumienie, co absolutnie ostatnią rzeczą, której potrzebuję, jest tego, żeby ktoś z zewnątrz, za drugiej strony tej drzwi, w mediach, choć no naturalne w przypadku dziennikarzy, że takie pytanie zadają, słyszał takie czy inne recenzje tego, co tam się dzieje. Teraz komentarze... całkiem otwarcie mówiąc, to jest naturalne, że pan to pytanie zada, ale jest też naturalne, że ja panu pan na to odpowie. Pytanie no nie odpowiem. No jasne. Proszę państwa, naturalne jest, że teraz musimy jeszcze troszkę na to wszystko poczekać. To jest taka natura, no właśnie. Proszę się nie spieszyć. Chcę teraz pana zapytać bardzo poważnie o słowa Fisza. Fisze Made ostatnio udzielił takiego wywiadu i Fisz powiedział coś takiego, bo to będzie rówieśnik pański, 40-latków. Wreszcie nadchodzi jakaś zmiana pokoleniowa, oczekiwania są ogromne. Jeżeli nowy rząd zawiedzie, młodzi pojawią się na ulicach. Zgadzam się z tym. Bardzo prosta odpowiedź na pańskie pytanie. Zgadzam się z tym, że oczekiwania są spore i słusznie, ponieważ mamy w tym momencie chyba największą od niepamiętnych czasów frekwencję wyborczą. Ta zmiana polityczna, do której doszło, cieszy się olbrzymią legitymacją ze względu na te głosy, ale to jest też potężny kredyt zaufania. To czy nieodpowiadanie na tego typu pytania, jakie elementy waszego programu pojawią się w tym programie, na czym wam zależy, to jest poważne podejście do tych 21 milionów ludzi? Panie redaktorze, ja powiedziałem panu dosłownie minutę temu, że tutaj w naszym przypadku absolutnie nic się nie zmienia. Sprawy związane z pracą, z mieszkaniami, z jakością usług publicznych, z prawami kobiet, w tym prawie kobiet do decydowania o tym, czy chcą być matkami, prawa kobiet do decydowania o tym, czy chcą skorzystać z takiej czy innej procedury medycznej, które podejmują te kobiety, a nie policjant albo prokurator za nie. A procedura kwestia medyczna, to ma pan na myśli aborcję, rozumiem, bo to... Między innymi, to nie jedyna procedura medyczna, bo są też inne procedury medyczne, które ze względu na tak zwaną klauzulę sumienia, który dostęp do których jest ograniczany na niektórych obszarach Polski. Uważam, że to powinno się zmienić w trybie pilnym. To pytam w takim razie o to mieszkalnictwo. W pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska ten chce wprowadzić kredyt 0%. Wie pan, że to nie będzie miało nic wspólnego z tanim mieszkalnictwem? Ale my nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Ale to jest 100 najważniejszych rzeczy, które w 100 dni chce wprowadzić rząd Donalda Tuska. Właśnie dlatego trwają w tym momencie rozmowy i negocjacje, że różne strony przedstawiają w nich swoje stanowiska. Natomiast moja ocena programów dopłat kredytowych jest stabilna. Krytykowałem ten program dopłat do kredytów, które wprowadził PiS, ten tak zwany kredyt 2%. A to jest akceptowalne przez was? Ale 2% proszę, jest okej? Ale proszę pozwolić, że dokończę, bo myśmy na kilka miesięcy przed wprowadzeniem tego programu ostrzegali, że to jest bez sensu, bo jeżeli na dosyć płytki rynek, który jest nieelastyczny od strony podaży, wleje się pieniądze budżetowe w ten sposób, no to skorzystają na tym tylko dwie grupy, to znaczy skorzystają duże firmy deweloperskie i bank. Tak? To samo dotyczy, byłoby kredytu 1%, kredytu 0%. Bo potem będzie tak ogromny, że ceny pójdą w górę. My jesteśmy, byliśmy wobec tego rozwiązania krytyczni. Jesteśmy krytyczni i nadal. Uważamy, że trzeba podejść do tego dokładnie odwrotnej strony. My nie potrzebujemy wylać pieniędzy na rozgrzany rynek. My potrzebujemy prawo do mieszkania, mieszkalnictwo jako przestrzeń polityk publicznych odrynkowić. My potrzebujemy zwiększyć rolę samorządów budownictwa społecznego. To jest jedyna naszym zdaniem droga do tego, żeby realnie okiełznać kryzys mieszkaniowy w Polsce. I tutaj, tak jak panu powiedziałem przed chwilą, my jesteśmy dosyć nudni, bo mówiliśmy te rzeczy często w kampanii. Często tej nudzi opowiadamy. Dzisiaj mamy niecałe 4 minuty. W kampanii nie zmienimy zdania po kampanii w tej sprawie. Panie pośle, kto stanie na czele resortu zdrowia i czy Lewica ma gotową reformę zdrowia? 8% PKB chcielibyście wydawać na... Panie redaktorze, kwestie personalne i kwestie obsad ministerstw to są kwestie w kolejnym kroku. Dlaczego w kolejnym? My podchodzimy do tego. Ale czy przyjdą państwo to, żeby wziąć ten resort zdrowia? Bo nikt nie chce go teraz wziąć, bo to jest problem jakiś. Odpowiem na pana pytanie. Dlaczego ta logika, której my razem jesteśmy zwolennikami, ma sens? Najpierw ustalamy, jaki cel stawia sobie ten rząd w kolejnych dziedzinach życia społecznego. Następnie ustalamy, jakie narzędzia, jakie środki chcemy przeznaczyć na to, żeby to zrobić, tak. I wtedy, jeżeli mamy zgodę co do tego, jaki jest cel i jakie są narzędzia, no to wtedy można mówić o tym, kto weźmie osobistą odpowiedzialność za to, żeby się tym zająć. Czyli wy tego nie zrobiliście przed wyborami. Ale to jest moja odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. To znaczy, jeżeli będziemy mieli, razem opowiada się za 8% PKB na zdrowie. Cieszę się. Jeżeli będziemy mieli 8% PKB na zdrowie, to oczywiście jesteśmy gotowi, żeby brać odpowiedzialność za to. Ale czy wy wszystkich rozmów nie przeprowadziliście przed... One teraz dopiero trwają. No ale to jest naturalne. W każdej demokracji parlamentarnej, jak pan spojrzy sobie na Republikę Federalną Niemiec, to dokładnie w ten sposób wykuwał się rząd koalicyjny w Niemczech. Cieszę się. To teraz, skoro jesteśmy przy Republice Federalnej Niemiec, kontrakty dla polskiej armii, czy będą zrywane, czy będą renegocjowane albo sprawdzone. To jakie, które kontrakty? To kontrakty na zakup tego uzbrojenia, że Błaszczak wydawał pieniądze na rakiety, na samoloty. Ale które kontrakty? No wszystkie, bo politycy opozycji mówią, że trzeba wszystkie. Mnie pan pyta, czy jesteśmy zwolennikami zerwania wszystkich kontraktów, to odpowiadam nie. A przejrzenia wszystkich? Przyjrzenia się tym kontraktom? To nie trzeba w ogóle przejrzeć różne kontrakty. A Polska w ogóle kontrakty. Powinna kupować broń, czy nie? No to jest oczywiste, że Polska musi kupować uzbrojenie. Polska ma armię, nie możemy mieć armii, która nie ma uzbrojenia. To dosyć oczywiste. Więc jeżeli mnie pan pyta o nasze podejście do kontraktów, które były zawierane przez poprzedni rząd, to my podchodzimy do tego racjonalnie. Przykład pierwszy z brzegu, tak? To znaczy, jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, uważamy, że należy kontynuować program jądrowy, bo program jądrowy jest potrzebny, żebyśmy przeprowadzili dekarbonizację Polski, żeśmy mogli spełnić cele eksperci klimatyczne. Eksperci mówią, że jak szybko nie podejmiemy tych decyzji, wypadniemy z pewnej kolejki, która pozwoli nam wybudować Jeżeli mówimy o to sprawach strategicznych, to my tutaj nie jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Także dlatego, że nam razem bardzo zależy na klimacie. A skoro uważamy, a dla nas to jest ważne, że Polska powinna realizować odpowiedzialną politykę klimatyczną, no to dla kraju w takim miejscu położonego jak Polska jest tylko jedna droga, żeby to robić. To znaczy musimy przestawić nasz system elektroenergetyczny na miks energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii. Nie jesteśmy w stanie w Polsce utrzymać systemu elektroenergetycznego w oparciu o same odnawialne źródła energii, potrzebujemy do tego elektrowni jądrowe, które będą stanowiły bazę systemu elektroenergetycznego. Potrzebujemy też zainwestować w sieci przesyłowe, bo dzisiaj problem z rozwojem odnawialnych źródeł energii w dużym stopniu polega na tym, że sieci przesyłowe nie są w stanie tego rozwoju udźwignąć. Na koniec muszę króciutko pana zapytać. Są sprawy strategiczne. Jak partia Razem czy cała lewica zapatruje się na media publiczne? To znaczy, musi pan sprecyzować swoje pytanie. Jeżeli pan pyta mnie o to, jak oceniam funkcjonowanie telewizji polskiej przez ostatnie lata, to odpowiadam panu bardzo jasno, jednoznacznie. Oceniam je bardzo źle. Jeżeli pyta mnie pan, czy jestem zwolennikiem tego, żeby w Polsce były media publiczne, odpowiadam